أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İslam Akaidik adlı kitabın 84. sorusuna kadar vardık. Abi okuyun inşallah. Öyle mi? Allah şifa versin. Tamam. Kimde var başka? Oku abi sen. 84. soru. Soru 84. Kelam zati bir sıfat mıdır? Fiili bir sıfat mıdır? Evet. Allah'ın kelamını işlemiştik en son ders. Mahluk olmadığını, Mutezile'nin İslam tarihinde ilk mahluk diyen tayfa olduğunu anlatmıştık. Kur'an mahluktur diyenin kafir olduğuna, hatta alimlerin ona kafir demeyene dahi hafi bir mesele olmasına rağmen kafir dediklerini izah etmiştik. Evet. Cevap. Kelam sıfatının Yüce Allah'ın zatı ile ilgisi ve onun bu sıfat ile nitelenmesi itibariyle kelam Yüce Allah'ın ilmi gibi onun zatının sıfatlarındandır. Kelam Allah'ın zati sıfatlarındandır. Çünkü Allah Azze ve Celle ezelden beri vardır. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Subhanehu ve Teala ve sonsuza kadar da var olacaktır. Allah Azze ve Celle şimdi konuşmaya başlamadı haşa. Veya konuşma sıfatı şimdi Allah'a haşa dahil olmadı. Allah Azze ve Celle ezelden beri nedir? Konuşandır. Bu manada, bu yönden kelam sıfatı zatidir. Hatta kelam sıfatı Yüce Allah'ın ilmi kabilindedir. Kabilindendir. O kelamını ilmiyle indirdiği gibi ne indirdiğini en iyi de bilendir. Kendi meşiyet ve iradesiyle konuşması itibariyle de kelam onun fiili sıfatlarındandır. Şimdi dedi ki fiili sıfatlarındandır. Hangi yönden fiili sıfatlarındandır? Mesela Kur'an'ın indiği dönem, değil mi? Kur'an Allah'ın konuşmasıdır. Niye inmiş? Allah irade etmiş konuşmayı. Konuşmuş, vahyetmiş ve o vahiy bize kadar ulaşmış. Kur'an vahyi inene kadar Allah konuşmayı irade etmemişti. Orada ne oldu? Konuşma fiili gerçekleşti. Bu manada da Kur'an nedir? Fiili sıfatlardandır. Kelam yani. Evet. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir emri vahyetmeyi murat ettiği vakit vahiy ile konuşur. Evet. Bundan dolayı Selefi Salihin rahimeullah kelam sıfatı hakkında şöyle demişlerdir. Kelam sıfatı aynı zamanda hem zati hem fiili bir sıfattır. Yüce Allah ezelden ebede kadar kesintisiz olarak kelam sıfatına sahiptir. Onun bizzat konuşması da başkasıyla konuşması da meşiyeti ve iradesi ile olur. O dilediği takdirde, dilediği zaman, dilediği gibi, dilediği kimselerin duyamayacağı bir kelam ile konuşur. Kimselerin duyacağı bir kelam ile konuşur. Duyacağı bir kelam. Yani niye bu ifadeyi kullanıyor şeyhimiz? Çünkü Mutezile diyorlar ki siz diyorsunuz ki Kur'an mahluk değildir. Biz diyoruz ki diyor Kur'an mahluktur. Haşa. Siz diyor Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuştuğunu iddia ediyorsunuz. Musa mahluk mu? Diyoruz ki evet mahluk. Peki Musa'nın kulağı mahluk mu? Diyoruz ki tabii ki mahluktur. E peki diyor mahluk olan bir kulak Halık'ın sesini madem ki siz diyorsunuz mahluk değil nasıl duyuyor? Dediler. Ve ehli sünnete bu noktadan akılla bir delil ve hüccet getirmeye kalktılar. O yüzden şeyh bunu reddederek diyor ki dilediği kimselerin duyacağı bir kelam ile konuşur. Yani kelam Allah'a aittir. Allah'ta Allah mahluk değildir. Ondan olan bir şey de mahluk olmaz. Allah azze ve celle konuşmuştur. Sesim onun konuşması mahluk değildir. O neden nedir ki Musa mahluk olmasına rağmen Allah'ı işitmiştir ama keyfiyeti bilinmeksizin. Nasıllığı bilinmeksizin. Nasıl elin nasıllığını sormuyorsak, keyfiyetini sormuyorsak peki mahluk olan Musa Allah'ın Halık'ın sesini nasıl, kelamını duydu? Bilmiyoruz. Duydu. Bize düşen sadece buna iman edip teslim olmaktır. Onun kelamı onun sonsuz bir sıfatıdır. De ki Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa buna yardımcı olarak bir o kadar daha katsak Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. Kehf 109. Evet, Kehf suresi 109. ayet. Bakın insanoğlu fıtratı gereği konuşur. Allah Azze ve Celle de kendinin kelam sıfatı olduğunu zaten anlattık. Allah Azze ve Celle de konuşandır. Ama tabii ki Allah'ın konuşması Allah'a hastır, kulların konuşması kullara hastır. Kul ancak neyle konuşabilir? Beyninde var olan ilimle konuşabilir. Yani bilgi adına beynini neyle doldurduysa onu konuşabilir. Neden bir küçük çocuk büyüklerin kurabileceği kelimeler kuramaz? Çünkü daha beyni bilgiyle dolmamıştır. önce bir bilgi birikimi olması lazım ki onu sonra kelimelere döküp karşı tarafa konuşabilsin. Allah Azze ve Celle de ilmi sonsuz olduğu için beraberinde lazımı olarak kelamın da ne olması gerekir? Sonsuz olması gerekir. Allah Subhanahu ve Teala da bunu anlatmak için diyor ki eğer denizler mürekkep olsaydı ve ağaçlarda divit olsaydı. Nedir divit? Biz dolma kalem diyoruz ya Türkler. İçerisine mürekkep koyuyoruz, yazıyoruz. Bütün ağaçlar da divit olsalar, o denizler mürekkep olup o divitlerin içerisine konsalar gene Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezler de diyor. Evet. Eğer yerde olan bütün ağaçlar kalem olsa ve denizde ardından 7 deniz daha ona katılsa yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi. Lokman 27. Evet. Şimdi bu ayeti tefekkür ederken şu noktayı önce akla getirmek lazım. Dünyanın kaçta kaçı su? 1/4. Yani koca dünyanın 1/4 su. Allah bu ayette diyor ki 1/4 su olan bir dünyanın 7 katını düşünün. O 1/4 kısmının 7 katını düşünün. O kadar mürekkep olsa ve Allah Azze ve Celle'nin Subhanehu ve Teala'nın kelimelerini yazmaya kalksa insanlar bunlarla güç yetiremezler. Bu neyi ifade eder? Biz insanlar olarak konuşacağımız kelimeleri telaffuz ettikten sonra bir yerde bizim sözümüz biter. Konuşamayız yani. İstesek de konuşamayız. Oradan sonra konuşursak saçmalamaya başlarız. Oradan sonra konuşmaya başlarsak saçmalamaya başlarız. Veyahut boş şeyler konuşuruz. Öyle değil mi? Allah boş söz konuşmaktan münezzehtir. Öyle mi? İlah böyle olması gerekir. Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle boş konuşmaktan münezzeh. Bu neden nedir ki? Allah Azze ve Celle yüzyıllar boyu konuşsa, binlerce sene konuşsa, milyonlarca sene konuşsa gene haşa boş konuşmaz. Gene haşa bir sözünü yalanlamaz. Ama halk arasında bir söz vardır. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz diye bir söz vardır. Bu yerine göre doğru bir sözdür. Yani çok konuşan insan ister istemez konuştukça hata edeceği için bir sözünü ne yapacaktır? Yalanlayacaktır. Alimler ne diyorlar? Kim sözlerini Kur'an ve sünnetle süslerse o en az hatayla konuşan insandır. Kim de sözlerini Allah ve Resulü'nün sözleriyle süslemezse en çok hatalı konuşan o olacaktır netice itibariyle. O yüzden biz Müslümanlar olarak ne kadar kelamı azaltırsak ve konuştuğumuz kelamı da ne kadar Allah ve Resulü'nün kelamı yaparsak o kadar hikmetli konuşuruz. O kadar faydalı konuşuruz. Allah Azze ve Celle de az önce izah ettiğim gibi sonsuz bir kelam sıfatına sahip olduğu için o yüzyıllarca, milyonlarca yılda konuşsa gene onun bir sözünü haşa yalanlamaz. Dediğimiz gibi Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmi sonsuzdur. İlminin sonsuz olması hasebiyle kelamı da nedir? Beraberinde sonsuzdur. Devam. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O her şeyi işiten, hakkıyla bilendir. Kelamı neyle ifade ediyor Allah burada? Rabbinin sözü doğruluk ve adalettir. Bakımından eksiksizdir. Yani doğruluk ve adalet sözde aranan iki tane esastır. Allah bu ayette bunları zikrediyor. Yani insanlar dikkat edin konuşurken ya doğru konuşurlar ya yalan konuşurlar. Üçüncü bir şık yoktur. O bunların haricinde. Adalet olarak da baktığınız zaman konuştuğu zaman ya adaleti söyleyecektir ya da zulmedip başkasına eza edecektir diliyle. Başka bir çaresi yok. İnsanı da mümini de mümin kılan şey sözündeki doğruluk ve sözündeki adalettir. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıçti ve şuhada lillah. Ey iman edenler adaleti ayakta tutanlar olun ve Allah için şahitler olun diyor. Ve lev ala enfusikum. Nefislerinizin aleyhine olsa dahi. اَوْلِ وَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ Yakınlarınızın ve akrabalarınızın aleyhine dahi olsa adaleti ayakta tutun konuşurken. Çünkü bu az önce de zikrettiğimiz gibi olmazsa olmaz. Mümini diğer kafirlerden ve münafıklardan ayıran şeydi. Doğruluk hakkında da Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki kişi Allah doğru konuşa konuşa Allah katında iyilerden yazılır, sıddıklardan yazılır da o doğruluk onu cennete götürür. Kişi gene yalan konuşa konuşa Allah katında kezzaplardan yazılır. O kezzaplık da onu cehenneme götürür diyor. Doğruluk ve yalancılığın da insana getirdiği akıbet budur. Allah ve Resulünün katında. Devam. Soru 85. Vakife diye bilinenler kimlerdir? Onların hükmü nedir? Vakife yani duranlar. Yani tavakkuf yapanlar. Yani bir şeyde tavakkuf etme mezhebi yeni çıkmış bir mezhep değil. Peki bir soru. Ehl-i Sünnet hiçbir mevzuda mı tavakkuf etmemiş? Yok, tavakkuf ettiği mevzular olmuş. Ama öyle meseleler var ki orada tavakkuf insanların kıvırma yöntemi olmuş. Şimdi onu anlatacağım. Peki şimdi başka bir soru. Kitabın ilk bölümünde kitaplara iman mevzunu anlatırken Allah'ın kelamına geldiği zaman önce neyi anlattık? Kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, kafir demeyen kafirdir. Doğru. Sonra neyi anlattı? Şimdi buraya geldi. Tavakkuf edenlerin hükmünü anlatıyor. Bir sonraki soruda da benim telaffuzum mahluktur diyenlerin hükmünü anlatacak. Bakın üç tane ayrı sözün hükmünü konuşuyor. Bu peki bize neyi gösterir? Selef ne yapmıştır? Eşyayı yerli yerine koymuştur. Adalet bunu gerektirir. Size kalkıp bugün mesela güncel muasır olduğu için söylüyorum. Biri kalksa dese ki cehalet mazeret midir? Bu soruya cevap verilmez. Nerede cehalet mazeret mi güzel kardeşim? Şirkte mi? Vacipte mi? Haramların helal sayılmasında mı? Değil mi? Her birinin cehalet hükmü nedir İslam'da? Yeri ayrıdır. Her bir sözün konuşulduğu zaman İslam mizanında ve terazisinde hükmü ayrıdır. Mesela Mutezile'den Allah işitmez görmez diyenler, bu örneği defalardır veriyorum. Allah işitmez görmez bilmez diyenlerin tekfirini ümmet icma etmiş. Niye? Nasları yalanlamışlar. Eyvallah. Bak bu bir söz. Bunun hükmü var, bu küfür. İkinci bir söz. Mutezile'den Allah işitir işitmesiz, görür görmesiz, bilir bilmesiz diyen bidatçılar. Bunların tekfirinde ne yapmış ulema? İhtilaf etmişler. Bir grup demiş ki bunlar da nasıl yalanlamış. Bir grup demiş yok bunlar bidata bulaşmışlar ama Allah'ın işiten, bilen, gören olduğunu tasdik ediyorlar demişler. Yani ne demek bu? Meseleleri, sözleri her birini ayrı ayrı değerlendirmişler, şeriat mizanına vurmuşlar. O yüzden bugün size yani sizin akidenizi ve inancınızı öğrenmek isteyen insanlar size şu mesele küfür mü, şu kafir mi dedi mi asla cevap vermeyin. Çünkü bu insan öğrenmek için sormuyor. İnsan ilmi hakkıyla talim etmek istiyorsa meseleleri tek tek tafsilatlandırması gerekir. Tağuta muhakeme küfür müdür? Hangi muhakeme küfür müdür? Allah'tan başkasına secde küfür müdür? Hangi secde kardeşim? Secdenin 50 tane çeşidi var. Meleklerin Adem'e yaptığı secde var. Yakup'un çocuklarının Yakup'a yaptığı secde var. Buna küfür demiyoruz. Öteki bir secdeye küfür diyoruz. Demek ki secdenin bir tafsilatı var. Öyle. Her birinin hükmü yerine göre. Belki zahirde aynı fiiller. Belki zahirde aynı sözler. Ama her birinin şeriat mizanında neyi var? Ayrı ayrı yeri var. İşte ilim ehlinin, selefin menheci metodu da budur ki onlar ne yapmışlardır? Sözleri ayrı ayrı şeriat mizanına koyup ona göre hüküm vermişlerdir. Evet, şimdi tavakkuf edenler. Bugün de aynı kıvıran insanlar var. Onlara diyorsunuz ki bu adam şirk mi işliyor? Ha diyor, şirk işliyor. Peki şirk koşan müşrik mi? Ha diyor, müşrik. Peki bu müşrik mi? Diyor ben şimdi ona ilmim yetmez, tavakkuf ediyorum. Bu adam yalan söylüyor. Niye? Biliyor ki ona müşrik demesi gerekiyor. Müşrik dese akıbetinde birçok problem ortaya çıkacak. Ona arkasında namaz kılmamak, kestiğini yememek gibi. Kıvırma metodunun adı ne olmuş artık? Tavakkuf ediyoruz. Biz duruyoruz. İşte bunların hükmü o dönemde Kur'an mahluktur diye, kendi mahluk mudur diye kendisine sorulan insanlar olmuş ve demişler ki biz tavakkuf ediyoruz. Şimdi onların hükmünü anlatacak. Neymiş onların hükmü? Cevap: Vakife diye bilinenler Kur'an hakkında biz o Allah'ın kelamıdır da demeyiz, mahluk olduğunu da söylemeyiz diyen ve böylelikle kararsız kalan kimselerdir. İmam Ahmed rahimeullah şöyle demektedir. Bunlardan olup da kelam ilmini güzelce bilen bir kimse cehmiyedendir. Duralım. Ahmet diyor ki ben Kur'an ne mahluktur ne de mahluk değildir diyenlerden ilim sahibi olanlar varsa onlara cehmiye diyorum diyor açıkça. Niye? Çünkü bu adam az önce ifade ettiğim gibi kıvırma metodu olarak söylüyor ben tavakkuf ediyorum diye. Adı gibi biliyor ki Kur'an mahluk değil. Ama kendisi bunu ikrar etse dönemdeki musibetler belli. İnsanlar Kur'an mahluk değil dediler diye hapsedilmişler, işkence uğramışlar değil mi? Adam bundan korkmasından ne yapıyor? Tavakkuf ediyor. Ahmet diyor ki bilmesine rağmen ben tavakkuf ediyorum diyen adam yani Az önce örneğini verdim ya. Adam diyor ki bu şirk yapan müşriktir. Bunun müşrik olması lazım ama ben tavakkuf ediyorum diyor ya. Bu bilen ve tavakkuf eden bir adam. Bu sözün aynısını söyleyen Cehmiye Ahmet'in yanında. O zaman burada da bizim katımızda bunu söyleyenler de pis birer bidatçılar. Yani şirk bidatına bulaşan, küfür bidatına bulaşan, Allah'ın ve Resulünü yalanlayan insanlar. Peki bilmiyorsa? Bu ilmi doğru dürüst bilmeyip aksine basit bir cehaletin etkisiyle söylüyorsa ona karşı gerekli açıklamalarla deliller arz edilir. Ha, o dönemde birçok insan Ahmet'in işkence gördüğü yerin kapısına toplanmışlar. Ahmet açıklama yapacak. Kur'an mahluk mudur değil midir? Hepsi ağzından çıkacak kelimeye bakıyorlar. Ahmet dese ki mahluktur, mahluk diyecekler. Dese ki mahluk değildir, mahluk değildir diyecekler. Çünkü mevzuya dair derin bir ilim ve derin bir anlayış onlarda yok. Bu meseleyi çok böyle enine boyuna artısıyla eksisiyle oturup konuşmadıkları için taklit edecekler Ahmet'i. Birileri de o dönemde Kur'an mahluktur diyerekten Mutezile imamlarını taklit etmişler. Alimler de bunlar için hafî bir mesele olduğu için, sonradan çıktığı için, sahabe döneminde olmadığı için demişler ki onlara hüccet ikamesi yapılır, deliller arz edilir demişler. He, adama deliller arz olundu. Evet. Eğer tevbe edip onun yüce Allah'ın kelamı olduğuna ve yaratılmadığına iman ederse mesele yok. He, adam tövbe etmiş, Allah subhanahu ve teala'nın kelamı olmadığını söylüyorsa zaten mesele yok. Bu adam ehli sünnetin yoluna tabi olmuş. Aksine böyle bir kimse cehmilerden de daha kötüdür. Yani aksine dediği ne? Adama delil beyan olduktan sonra adam gene ben tavakkuf ediyorum diyorsa bu sefer Kur'an mahluktur diyen cehmilerden daha katı kafir. Kur'an mahluktur diyen cehmilerden daha katı kafir. Niye? Çünkü ben ne mahluk derim ne de mahluk değildir derim demekle hakmış gibi bir görüntü ortaya koyuyor. Ya takvalı, Allah'tan korkuyor. Ya diyor siz diyor bu kadar adamı müşrik derken hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? O hiç bu kadar müşriye Müslüman derken Allah'tan korkmuyor da bize bu konuda diyor ki hiç Allah'tan korkmuyoruz. Bir de bunu takva diye millete anlatıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğim? Yani bu insanlar öbür bilerek sapan insanlardan o zaman daha şerli bir konuma giriyorlar. İbn-i Sirin'in sözünü belki başka meclislerde ben nakletmişimdir. Diyor ki İslam için en büyük tehdit bidatçılar değil, bidatçılarla oturanlardır diyor. Niye? Bidatçılarla oturan sünnet sahibi insanlar o bidatçıları meşru kılarlar insanların gözünde. Bu da bidatların yayılması demektir. Bu da bidatların başka cahil avam insanlara bulaşması demektir. Bu da İslam'ın yok olması demektir. O yüzden böyle söyleyen insanlar cehmilerden, Kur'an mahluktur diyenlerden daha katı pis kafirlerdir. Bu mesele hafidir. Bu yani burayı o 85. soruya için söylüyorum. Bu soruda almamız gereken büyük bir ibret daha var. O da ne? Bir mesele sonradan da çıkmış olsa, sonradan çıkan bir mesele dahi olsa, derin içtihatla belirlenecek bir mesele dahi olsa, eğer o iman küfür meselesi ise kişinin cehaletle mazur olması gibi veya kişinin ben bu mesele hakkında konuşmasam da imanım olur gibi bir keyfiyetin olmadığı çıkıyor ortaya. Yani ehli hadis ne yapıyor? Zorluyorlar adamı. Yani söyleyeceksin bir şey söyle. Ya ben konuşmayayım ne böyle diyeyim ne böyle diyeyim. Yani ne üçüncü bir yol mu çıkaracaksın? Yani bir şey ya haktır ya batıldır. Üçüncü bir yolu yoktur bunun. O yüzden mevzu sonradan da çıksa Müslüman ne yapmak zorunda? O mevzuyu talim edip, öğrenip İslam'ın o mevzudaki hükmünü ortaya koymak zorundadır. Demokrasi sonradan çıkmış. Uzun dönemler yoktu İslam geldikten sonra. Ama bir Müslüman şunu diyemez ki ya beni ne ilgilendirir kardeşim? Ben namazımı kılıyorum. Allah'a bir şey ortak koşmuyorum. Yani bunun hükmünde varsın bilmeyeyim demek gibi bir lüksü yok. Anlatabilirim ne demek istediğimi. Kur'an mahluktur meselesi sahabeden sonra çıkmasına rağmen, hafî bir mesele olmasına rağmen ehl-i sünne vel cema'a ne yapmışlar? İnsanları buna itikat etmeye zorlamışlar. Ahmet bin Hanbel'in hocası Abdurrahman el-Mehdi diyor ki ben ümidi isterim ki Allah'tan temenni ederim ki şu köprünün başına çıkayım. Bakın mesele hafî bir mesele. Şu köprünün başına çıkayım da o köprüden geçen herkese Kur'an hakkında sorayım. Yani mahluk mudur değil midir? Mahluktur diyenlerin kellelerini kesip nehre atayım diyor. Yani kim diyorsa ki mahluktur kesip atayım. Hem İslam devletinde itikat araştırıyor hem de araştırdığı mesele hafî bir mesele. Yani İslam'da zahir bir mesele değil yani. Yani varın siz selefin küfre Şirke karşı bu katı tutumunu değerlendirin. Varın bugünkü insanların, kendini selefe nispet eden telef olmuş insanların küfre ve şirke karşı duruşlarına, bakışlarına. Bu bize apaçık ortaya koyuyor ki Müslüman sonradan da mevzular çıksa onların hükümlerini talep edip, ilim talep edip bu mevzuları öğrenip bir hak olan, tek olan itikada ne yapması lazım? Sahip olması lazım. Evet, 86. soru. Soru 86. Benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyenin hükmü nedir? Ha, bak bu da başka bir grup. Kıvırmanın başka metodu. Benim telaffuzum mahluktur. Halbuki hatırlayın, biz Kur'an mahluk mudur değil midir meselesini irdelerken dedik ki Kur'an Allah'ın kelamıdır zatında ama bizim ağzımızdan çıkan ses mahluktur, değil mi? Çünkü ses okuyanın sesidir. Biz mahlukuz, bizden olan da nedir? Mahluktur. Allah mahluk değil, ondan olan da mahluk değil. Böyle demiştik. Peki niye bu soruyu soruyor? Benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyenin hükmü nedir? Çünkü telaffuz kelimesi ihtimalli bir söz. Telaffuz ihtimalli bir söz. Siz telaffuzdan kendi sesinizi de kastedebilirsiniz. Kur'an'ın ifade şeklini de kastedebilirsiniz. Anlaşıldı mı burası? O zaman Kur'an'ın ifade şekline insan mahluk demiş olur. Veliyadubillah, bu da küfür olmuş olur. Şimdi zaten izah edecek. Heh. Cevap. Bu ifadenin olumsuz veya olumlu şekliyle mutlak olarak kullanılması caiz değildir. Hı. Çünkü lafız, kulun fiili olan telaffuz ile Kur'an'ın kendisi olan telaffuz edilen şeyi bir arada ifade eden... Hem Kur'an'ın telaffuzu hem de kulun telaffuzunu bir arada zikreden genel bir manadır diyor. Yani söz ihtimal içermekte. İhtimalde de küfre, ki insanlar özellikle şey konuşuyorken, bir fitnenin içine düşüyorken orada biz diyoruz ki ehli hadisiz, ehli sünnetiz. Bizim gibi insanların hiç ihtimalli sözler kullanmak gibi bir lüksü yok yani. İhtimalli sözler lüksümüz yok. Zaten fitne patlamış, millet fitneye düşüyor. Bizim milleti fitneden sakındırmamız lazım. Desek ki telaffuzumuz mahluktur, o dönemdeki ehli sünnet böyle söyleseydi ihtimalli bir söz olacaktı. Birçok insan cahil ne zannedecekti? Ha, demek ki o zaman Kur'an mahluktur zannedeceklerdi haşa. Evet. Ortak, müşterek bir tabirdir. Hı. Buna göre benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur diyen bir kimsenin bu ifadesi ikinci manayı da kapsar ve bu Cehmiye'nin kanaati demektir. Yani Allah'ın kelamına mahluk demiş olur haşa. Eğer mahluk olmadığını söyleyecek olursa bu sefer kulun fiili olan birinci manayı da kapsar. Ha, kalksa dese ki bu sefer insanın telaffuzu da haşa mahluk değildir dese, o zaman insan haşa ihtihatçıların yaptığı gibi Allah'ın bir parçası yapmış olur haşa. Zaten onlar diyorlar ki her şey Allah'ın parçasıdır haşa. İki tarafa çıkan, iki ucu da iki pis bidata çıkan, ucu açık ihtimalli bir cümle olur böyle bir cümle. Evet. Bu da ittihadilerin bidatıdır. Hı. Bundan dolayı Selef-i Salihin rahimeullah şöyle demişlerdir. Her kim benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyecek olursa o cehmiyedendir. Her kim de mahluk değildir derse o da bidatçıdır. Ya Ahmet diyor, böyle diyen de bidatçı, böyle diyen de bidatçı. Hatta o zamandan kitaplarda nakiller var. Bazı alimler demişler, ya biz bu çocukla ne yapacağız yani? Öyle diyoruz bidat diyor, böyle diyoruz bidat diyor, böyle diyoruz bidat diyor. Hatta diyor, hâzâ şâbun, genç yani. Hani o 20-24 yaşlar arası, o 30'a kadar olan kısımda şâb deniyor Arapça. Biz bu gençle ne yapacağız diyorlar yani. Hep böyle şeyler söylüyor. Böyle diyoruz bidat, böyle diyoruz bidat. Müslümana o zaman düşen nedir? Özellikle insanların fitneye düştüğü mevzularda tafsilata gitmek, sözleri açarak, sözlerdeki kasıtları ortaya koyarak da meseleye dair Allah'ın ve Resul'ün hükmünü anlatmasıdır. İnsanın kapalı bir şekilde bu mevzuyu bırakması kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Caiz değildir. Devam. Peygamberlere iman. Hı. Soru 87. Peygamberlere imanın delili nedir? Cevap. Kitap ve sünnetten peygamberlere imanın delilleri çoktur. Yüce Allah'ın şu buyrukları bunlar arasında yer alır. Şüphe yok ki Allah'a ve peygamberlerine kafir olanlar, bir de Allah ve peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler, böylece bunun küfür ve imanın arasında bir yol tutmaya yeltenenler, işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberlerine iman edip Onlardan birini diğerinden ayırmayanlara ise işte onlara ecirlerini verecektir. Nisa 150-152. Nisa suresi 150 ve 152. ayete kadar olan kısım Yahudiler hakkında inmiş. Ayetin nuzul sebebinde bütün müfessirler bunu naklediyorlar. Diyorlar ki Yahudiler dediler ki biz Musa'ya inanırız. Musa kadar olan Adem'den sonraki bütün peygamberlere de inanırız. Ama Musa'dan sonra kimseye inanmayız. Hristiyanlar dediler ki biz de İsa'ya kadar inanırız. İsa'dan sonra kimseye inanmayız. Allah subhanahu wa ta'ala ehli kitaba burada diyor ki onlar ne yaptılar? Allah'a ve Resullerine küfrettiler. Nasıl? Allah'la Resullerinin arasını ayırarak. Dediler ki bir kısmına iman ederiz, bir kısmına küfrederiz. Yani bir kısmını tasdik ediyorlar peygamberleri, bir kısmını inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle bunları inkar etmek için bu ayeti ne yaptı? İndirdi. Tabi bu ayetin nuzul sebebidir. El-ebratı bi'umumul lafzi la bi'husususus sebeb. Bu usul kaidesidir. Nedir? Diyor ki usul kaidesi, ayetten alınan ibret geneldir. Nuzul sebebini özel, has değildir. Neden şimdi bunu söylüyorum? Şimdi mealcilerin usulüyle gideceğiz. Bugün sünneti inkar eden, biz Kur'an'ı okuruz, Kur'an'dan ne anlıyorsak onunla amel ederiz diyen insanlar, Allah'la Resullerinin arasını ayırmaya kalkışan kafirlerdir. Dinin bir kısmına iman eden, bir kısmını inkar eden kafirlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala, şeriatların furuğunun izahını ve ibadetlerin keyfiyetini peygamberlerin yorumuna, peygamberlerin izahına bırakmıştır. Allah Kur'an'ın başından sonuna kadar namaz kılın demiştir. Namazın kaç vakit, kaç rekat, nasıl kılınacağını, nasıl abdest alınacağını, nasıl bozulacağını Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala peygamberin sünnetine bırakmıştır. Aynı şekilde zekat malının ne olduğunu Allah zekat emretmiştir birçok yerde. Ama zekat malının hangi maldan ne kadar zekat alınacağını gene nere belirlemiştir? Peygamberin sünneti belirlemiştir. Hatta seleften nakledilir. Sana Kur'an mı verilsin, sünnet mi verilsin dendiğinde selef ben sünneti tercih ederim demiştir. Çünkü sünnet Kur'an'ın yorumudur. Tefsiridir. Doğru tefsiridir. O yüzden sünneti bilen Kur'an'ı bilir ama Kur'an'ı bilen herkes sünneti bilmez demişlerdir. O yüzden İmam Berbahari diyor ki Kur'an'ın sünnete olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Niye? Çünkü Kur'an bir metindir. Bir metini buradan baştan sırayla ele versek, herkes alsa okusa, herkes aynı metin üzerinden 50 tane farklı yorum yapabilir. Çünkü metindir bu. Sünnet ise bu metnin izahıdır, şerhidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir postacı değildir. Bu Kur'an'ı haşa bir postacı gibi mektubun içerisinde ne yazdığını bilmeden kullara getirip gitmemiştir. Peygamber sasen bunu getirmiştir ve kullara da beyan etmiştir. İçindekini de en iyi bilendir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun en açık delili Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği Abdullah ibn Mesud'dan gelen hadistir. Allah diyor ki ayette En'am suresi 89. ayette اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُ بِذُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Onlar ki iman ettiler, iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlaradır hidayet, onlaradır eman. Dediler ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip اَيُّنَا لَمْ يَظْلَمْ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ aleyhissalatü vesselam hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü deyince dedi ki bu sizin bildiğiniz zulüm değildir yani günah değildir. اَلَمْ تَسْمَعُ قَبْلُ لُقْمَانَ Lokman'ın sözünü işitmediniz mi? اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. O yüzden haricilerin ve mutezilerin en temel vasfı sünnetten olan cehaletleridir. Hazreti Ali Hakim-i Müsned'ekinde yaptığı rivayette İbn Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderirken diyor ki İbn Abbas'a ya İbn Abbas haricilerle sünnetle mücadele et çünkü onlar sünnetin cahilidir diyor. Onlar sünneti bilmezler diyor. Kur'an'ı mücerret metin olarak algılayıp bunun üzerinden kendi anlayışlarını din edinmeye kalkan mutezile ve hariciler Kur'an'da cehennemden çıkıp cennete girmenin var olmadığına inanmışlar. Bu sonucu çıkarmışlar ve bir müminin asla cehenneme girmeyeceğini söylemişler. O yüzden büyük günah işlerini tekfir etmişler hariciler. Mutezileler de demişler ki dünyada kafirdir, ahirette de iki menzili arasındadır. Allah affederse cennete girer, affetmezse ebedi cehenneme girer demişler. Niye? Sünnetten olan cehaletleri. İşte bunlar da Allah'la Resullerinin arasını ayırmaya çalışan bu ümmetin Yahudileridir. Bu ümmetten Yahudileşen insanlardır. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala peygamberleriyle kendisinin arasının ayrılmasını küfür olarak bu ayette izah etmiş ve onlara elem verici elem verici alçak düşürücü bir azabı hazırladığını bize haber vermiştir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ve Resullerine iman ettim buyurmaktadır. Evet. Soru 88. Peygamberlere imanın anlamı nedir? Cevap: Yüce Allah'ın her ümmete kendi aralarından kendilerini bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmeye ve onun dışında ibadet olunan bütün ilahları red ve inkar etmeye çağıran bir Resul gönderdiğine, onların hepsini doğru sözlü, salih, doğru yolda, şerefli ve sözlerinde duran, yüce, iyi, takva sahibi ve her bakımdan güvenilir, hidayet üzere, hidayete ileten kimseler olduklarına kesin olarak inanmaktır. Peygamberler böyle insanlardır. Burada birçok vasıf saydı. İyi, doğru, dürüst, değil mi? Yani bunlar da peygamberlerin yolunu takip eden insanlar da olmazsa olmazdır. Muhammedül Emin sıfatını kazanmak Müslümanların ilk görevidir. Özellikle Mekke gibi yaşadıkları şu darül harplerde, darül küfürlerde Müslüman ilk kazanması gereken vasıf eminlik sıfatıdır. Ama maalesef müşrik toplum, cahiliye toplumu ahlaksız olduğu için, kendileri sözünde durmayan insanlar oldukları için, kendileri yalan konuşan insanlar oldukları için, emanete hıyanet eden insanlar oldukları için biz çocuklarını da kendileri gibi terbiye ettiler. Biz cahiliyedeydik, Allah bizi İslam'la izzetlendirdi, İslam'la şerefli kıldı. O Allah'a hamdolsun. Ama biz İslam'a bu kötü ahlakımızla girdik. İşte bu kötü ahlakını insan ne kadar düzeltir ve ne kadar İslam olursa, üzerindeki cahiliyeyi ne kadar atarsa insanoğlu, onun İslam'ı da ne olacaktır? O kadar güzel olacaktır. Ki kaldı ki bizler peygamberleri takip ettiğimizi söylüyoruz. Peygamberleri takip eden insanın aksi olması asla düşünülemez. Bakın Yusuf Aleyhisselam zindandayken ne diyor hapisteki arkadaşları? Rüyalarını anlatıyorlar. İnni arani asiru hamra. Biri diyor ki ben üzüm suyunu sıkıp şarap yaptığımı gördüm diyor. Biri de diyor inni ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Ben de diyor kafamda işte ekmek taşıyordum. Kuşlar o ekmekten yiyordu diyor. Sonra diyorlar ki nebbi'na bi te'vilihi inna narake minel muhsinin. Bize tevilinden haber var. Biz seni muhsin olanlardan, iyilik yapanlardan zannediyoruz. Öyle görüyoruz zahirde. Niye Yusuf Aleyhisselam'ın zahiri bu? Batını zahirine yansımış. Yani bir insanın batını neyse zahirinde var olan da budur. İbn-i Teymiye diyor ki batın ve zahir birbirinden ayrılamayan bir şeydir. Peki soru. Madem batın ve zahir birbiriyle bu kadar ilişkili. Madem batın güzelse dışta güzel oluyor. Batın kötüyse dışta kötü oluyor. Münafıklar diye bir kavram var, bir topluluk var. Değil mi? Münafıklar kalplerinde küfrü gizleyen, dışarı İslam izhar eden insanlar. Ona nasıl cevap vereceğiz? Nasıl cem edeceğiz? Allah'ın tevfikiyle deriz ki bizler. Münafıklar aslında münafık olduğu bilinen insanlardır. Batın gene zahirden ayrılmamıştır. Neyle? Allah ayette diyor ki sen o münafıkları lakırdılarından, konuşmalarından tanırsın diyor. Nebi Salsam diyor ki kimde dört şey varsa o halis münafıktır. Söz verdiğimi sözünde durmaz, ahde riayet etmez. Yani söz verdiğimi sözünde durmaz, emanete hıyanet eder. Konuştu mu yalan konuşur ve düşmanlık etti mi de ne yapar? Azgınlaşır. Ha bak, batın neye yansıdı? Zahire yansıdı. Hem hadisten hem ayetten. Demek ki münafıklar da aslında batınları zahirine vuran, ancak batınlarındaki büyük küfrün zahire vurmadığı insanlardır. Ama işaretler ve amareler kalplerinde büyük nifakı taşıdıklarını ortaya koymaktadır. Sadece şer'i olarak ispatlanamamıştır. Mesela Abdullah İbni Ubey İbni Üsellül'ün kıssası. Ne diyor? Medine'ye döndüğümüzde izzetli olan zelil olanı çıkartacaktır diyor. Öyle değil mi? Bak küfrünü de izhar etmiş. Gene batınında tutamamış. Bunu sahabe duymuş. Koşmuş peygambere demiş ki ya Resulallah Abdullah İbni Ubey İbni Üsellül senin için böyle söyledi. Bu nedir? Küfürdür değil mi bu söz? Peygamber şahit isteyince bütün münafıklar Abdullah İbni Ubey İbni Üsellül'ün lehine şahitlik etmiş. O haberi getiren sahabe tek kalmıştır. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şer'i olarak zahirde ispat edemediği için öldürememiştir Abdullah İbni Ubey İbni Selül'ü. Ama netice itibariyle batın nereye yansımıştır? Zahire yansımıştır. Bizim ortaya koyduğumuz aslında değişmemiştir. Netice itibariyle biz Müslümanların zahirlerinde İslam'ın İslam'ın güzelliğinin var olması gerekir ki o bizim kalp güzelliğimizdir. Kalpteki güzellik de Allah katındaki imanı gösterir. Allah katındaki kulun derecesini gösterir. O yüzden bir Müslümanın özellikle küfür beldesinde yaşadığı şu dönemlerde dışında var olan o güzel doğruluk, dürüstlük, insanlara doğru yol göstermek gibi güzel hasletleri ne yapması lazım? Bünyesinde barındırması lazım. Çünkü bu peygamberlere imanın da bir gereğidir. Çünkü peygamberler böyledir. İnsanlara ne olarak gelmişlerdir? Örnek olarak gelmişlerdir. Yani siz de böyle olun diye gelmişlerdir. Evet. Yüce Allah'ın onları apaçık delillerle, göz kamaştırıcı belgelerle göndermiş olduğuna, Rableri tarafından desteklenmiş olduklarına, Allah'ın kendileriyle göndermiş olduğu her şeyi eksiksiz tebliğ ettiklerine, hiçbir şeyi gizlemeyip herhangi bir değişiklik yapmadıklarına, kendiliklerinden ona bir harf dahi katmayıp bir harf kadarını dahi eksiltmediklerine kesinlikle inanmaktır. Evet. Peygamberler üzerinde apaçık tebliğden başka bir görev var mı? Peygamberlerin üzerinde. Evet. Nahl 35. Evet. Onların hepsinin apaçık hak üzere olduklarına, Yüce Allah'ın İbrahim'i halil edindiğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de aynı şekilde halil edildiğine. Ne diyor? Ben diyor, Allah beni halil edindi. Eğer benim birine halil edinmem caiz olsaydı Ebu Bekir'i kendime halil edinirdim diyor. Evet. Musa ile özel bir şekilde konuştuğuna, İdris'i yüce bir mekana yükselttiğine. Evet, burada duralım. İdris aleyhisselam kimdir? Müfessirlerden bir kısım demişler ki Nuh'dan öncedir, Nuh'un atasıdır. Bir kısmı demişler Nuh'dan sonradır. Allah'ın doğrusunu bilendir Subhanahu ve Teala. Gene müfessirler şunu kaydetmişler. İdris aleyhisselama İdris denmiş. Derese kökünden geldiği için kendisine 30 sahife verilmiş İdris aleyhisselamın. Ve çokça ders çalışılmış. Yani ilmi manada Allah'ın kitabını çokça müzakere edermiş. Bu yüzden İdris adı verilmiş. Ama müfessirlerin ekserisi bu yorumu reddediyorlar. Diyorlar İdris bu kökten türememiştir. Bu insanların kendi vehmidir diyorlar. Allah'ın doğrusunu bilendir. İdris aleyhisselamın yüce bir makama yükseltilmesi nedir diye sorulacak olursa İdris aleyhisselamın göğün dördüncü katında nerede görüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Miraç'ta görüyor. Bir grup diyorlar ki Mücahit ve benzerlerinden rivayet ediliyor bu görüş. İdris aleyhisselam dördüncü kat semada olduğu için Allah onu yüksek bir mertebeye yükselttiğini söylüyor. Bir başka görüşe göre İdris aleyhisselamla ilgili İsrailiyatlar var. Gene Mücahit'den ikinci bir görüş naklediliyor ve Selef'in başka gruplarından. Diyorlar ki İsa aleyhisselam gibi göğe kaldırılmıştır. Diyorlar ki bu zayıf bir tevildir. Çünkü İsa aleyhisselam göğe kaldırılmıştır, öldürülmemiştir. Kendisi yeryüzüne gönderilip ölecektir. Ondan sonra tekrar Rabbin huzuruna gidecektir. Ama bu görüşü savunanlar şunu izah etmişler. Demişler ki İdris aleyhisselamı göğe yükseltti, gökte canını aldı demişler. Bunu da destekleyen İsrailiyat bilgiler var tefsirlerde. İdris aleyhisselamı Allah subhanahu teala o dönemde demiş ki senin yaptığın her bir amelin karşılığını yeryüzü ehlinin yaptığı amellerin ecri kadar vereceğim diye Allah ona özel bir makam vermiş. O da çok ibadet ediyormuş bu yüzden. Onun dostu olan sürekli görüştüğü bir melekle diyor ki yani ölüm meleğiyle görüşebilsek de ömrüm biraz da uzasa niye? Hayrı artsın diye Yahudiler gibi azgınlığını arttırmak, ölümden kaçmak için demiyor. Haşa. Amelini arttırıp Allah'a daha yakın olabilmek için. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mümin için her gün diyor nedir? Kazançtır. O her günde ne yapar? İbadetle Rabbine yaklaşır. Kazançtır mümin için her gün. O yüzden İdris aleyhisselam melek sırtını alıp dördüncü kat semaya çıkartıyor. Orada ölüm meleğiyle karşılaşıyorlar. Ve rivayetlere göre ölüm meleği orada İdris aleyhisselamın canını alıyor. Allah subhanahu teala en doğrusunu bilendir. Çoğu İsrailiyattır bu bilgileri. Ben sadece bilginiz olsun diye naklettim ama İdris aleyhisselamın Allah katında yüce bir makamı olduğu ayetle sabittir. Evet. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü Meryem'e ilka ettiği bir sözü. Hangi söz o söz? Meryem'e neyi ilka etti? Kun. فَاِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ. Allah bir şeye ol ders, olmasını isterse, irade ederse kun. Ol der. Feyakun. O da oluverir. Yani Allah Azze ve Celle'nin Meryem'e attığı söz kun. Ol sözüdür. Allah Meryem Aleyhisselam'ın herhangi bir erkekle cinsel temasta bulunmadan hamile kalmasını irade etmiş ve kun demiş, o da oluvermiş, bu kadar. Allah Azze ve Celle bunu ifade ediyor. Ve kendinden bir ruh olduğuna, evet, Yüce Allah'ın onların kimisini kimisinden üstün kılarak kimilerini derecelerle yükselttiğini. Bunlar ulul azm peygamberler, ileride gelecek onlarda kim olduğu inşallah. Bunların her birine iman etmek peygamberler imanın keyfiyeti de burada kalalım inşallah. 89. sorudan Allah subhanahu wa ta'ala nasip ederse haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.